السلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وعلى صحابه أولي الصدق والصفا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين معزز سنی مسلمان پراؤ السلام علیکم حمد و ثنا درود ختم الانبیاء علیہ التحیت و ثنا تو بعد عاجزانہ فریاد ہے خالق کائنات جلا وعلا بندہ ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو خطا تو محفوظ فرماوے نفس اور شیطان دے فتنیا تو دائمی پناہ عطا فرماوے عاجزانہ گرامی گزشتہ جمعت المبارک دے موضوع دی دوسری قسط جڑی ہو سکتا ہے آخری بن جائے یعنی علامہ اقبال رحمہ اللہ کے علامہ اقبال رحمہ اللہ کا شکوہ اور جواب شکوہ تو جواب شکوہ دی وضاحت پچھلے جمعہ المبارک وچ کیتی اور آج جناب نو بقیہ سناون لگا اللہ تبارک و تعالی اس مرد قلندر دی روحانیت تو فیض یاب فرماوے اعزان گرامی وہ جواب شکوا دا تسلسل جاری ہے مالک کائنات جلا وعلا قلندر لاہوری رحمہ اللہ دی زبان مبارک دے اپنے بندیاں نال شکوے دا جواب دیندیا ہویا جو کلام فرمائی اج دے موضوع وچ جتھوں سلسلہ شروع ہوندا ہے وہ شعر سماعت فرماؤ کہ کون ہے تارک آئین رسول مختار مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار اے اقبال میرے بندیاں نوں کہو تساں میرا شکوا کر دیو میں تہاڈا کرنا اے دسو میرے مختار رسول دا دستور تے قانون تے نظام کہہ چھڑیا، میرے حضور دا نظام تسا چھڑیا، اور شکوا تے میں کرنا سی کہ تسا سانو چھڑ دیتا ہے، تسا الٹا ساڈا شکوا کرن دے جے کہ اساں تانوں چھڑ دیتا ہے، تسا انگریزاں دے قانون دستور آئین دے پیچھے پہ گئے۔ کون ہے تارک آئین رسول مختار، تو چھڑیا کیوں نے؟ مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار، وقت دیا مصلحتاں ویکھ کے تو پھر عمل کر دے، جیویں وقت دی مصلحت کا تقاضا ہوتا ہے اوویں تسا عمل کر دے، جے تو میرے حضور دے نظام تے عمل نہیں کر دے، تسا دے ابن الوقت جے، تسا تے زمانہ پرست جے، جیویں زمانہ تے وقت ویندے جے اوویں پھر جاندے جے نال نال، میرے بندے تے وہ سن جڑے زمانے نو میرے کملی والے سرکار دے نظام دے پیچھے پھیر لیندے سن، تسا آپ پھرن والے، وقت جی زمانہ نیا ہے، زمانہ جدید ہے، جدید دور ہے، جیویں جدید دور اوویں تسا نال مڑدے جاؤ تے پھر شکوا ساڈا کر دیو۔ مومن کا یاد رکھنا، مومن کے عمل کا معیار مصلحت وقت نہیں ہوتی، شریعت مصطفیٰ ہوتی۔ وہ یہ نہیں ویکھدا زمانہ کیویں دا بنیا کھڑا ہے، وہ یہ ویکھدا حکم خدا کیویں دا ہے۔ یہ کی ہویا زمانہ بدل گیا، زمانوں کو ہزاروں لاکھوں بدلتے رہتے ہیں، کیا تم ہر زمانے کے ساتھ بدلتے رہو گے؟ تو پھر مسلمان کہے کہ مسلمان تو وہ ہے جو زمانے کو بدلتا ہے، جو زمانے کے ساتھ بدل جاتا ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ یہ تو سانجے چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، یہ تہاڈا معیار بنیا کھڑا ہے، ہوا دے نال اڈن والے چلن والے، تسا شکوا کر دو ساڈا، ساڈا حق بنتا ہے تہاڈا شکوا کریے، تسا ساڈے پاک محبوب سرکار دا وہ آئین وہ قانون چھڈیا جڑا کائنات نوں ہمیشہ واسطے قیامت تک واسطے نجات دین واسطے آیا ہے۔ اور اگلے کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار، کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار، ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیدار۔ اے میرے اقبال انہوں کہہ رہے کون نے جڑے غیران دے شعار ودا طریقہ رہن سین اپنائی بیٹھے نے، جنہ دی آنکھاں وچ غیر سما گیا ہے، وہ جے گفتگو کرن تے انداز غیران دا اپناؤ دے نے، جے شکل بناؤ تے انداز غیران دا اپناؤ دے نے، انہ دی پہچان ساڈے نبی دی تہذیب نہیں رہی، غیران دی تہذیب نو اپنا پچھان تے اپنا شعار بنائی بیٹھے نے۔ پھر شکوا تے ایسا کرنا سی، تسا ہر شے ساڈی چھڈ دتی ہے، کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار، کون ہے جڑا انگریزاں دی وضاقت تہذیب لئی کھڑا ہے، کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار، ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیدار، کون ہے جڑا اپنے بزرگاں نو چھڈی کھڑا ہے، اپنے بزرگاں دے طریقے نو چھڈی کھڑا ہے، اپنے بزرگاں دی سادگی نو چھڈی کھڑا ہے، اپنے بزرگ ساڈے اسلام دے اندر سادگی ساڈی پہچان سی، خدا دی قسم کر کے آنا جے حاکم وقت ہوندے سن تے او وی سادگی دی زندگی بسر کردے سن، جے مالدار ہوندے سن تے او وی سادگی دی زندگی بسر کردے سن، جے جناب غریب ہوندے سن او وی سادگی والے ہوندے سن، انہاں دی طرز جڑی سی، انہاں دا طریقہ جڑا سی، انہاں دا رہن سہن جڑا سی، تہاڈے نالوں مختلف سی، تسی ہور طریقہ اختیار کر گئے جے، تسا اپنی اکھاں وچ غیراں نوں سما لیا وے، اپنے آں نوں کڈ دتا وے، ہجے جنہاں اپنے آں دا سرما اکھاں وچوں کڈ کے غیراں دا سرما پا لیا ہوئے، وہ ساڈا شکوا کرن دے حقدار نہیں، اساں انہاں دا شکوا کرنے آ، کس کے ہجے کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار، ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیدار، قلب میں سور نہیں روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں، کچھ بھی اقبال انہوں کہہ دے دا دسو دے صحیح کیڑا کیڑے نے جنہاں دے دلاں وچ سوز نہیں رہا، وہ تڑپ نہیں رہی، وہ درد نہیں رہا جڑا حضرت بلال دے دل مبارک دے اندر سی، جڑا تواڈے بزرگاں دے دلاں دے اندر دین دا درد سی، دین دا سوز سی، خود مصطفیٰ سی، اللہ سونے دی تڑپ انہاں دے دلاں دے اندر ہوندی سی، قوم دا درد ہوندا سی، کون ہے جڑا صرف اپنی ٹھنڈ دی درد پیڑ اج رکھدا ہے پیا، ہاں جی صرف تے اگلے سارے درد سوز نو بھول گئے نے، ہاں جی اودی روح دے اندر ذرا احساس ہی ختم ہو گیا ہے، ہاں جی انج لگا پھردا ہے جویں بے جان ہوندا ہے، بے جان وانگو اینو احساس ہی ختم ہو گیا ہے، نہ اینو اپنی عزت دا احساس رہیا ہے، نہ اینو اپنے گھر بار دا احساس رہیا، نہ اینو اپنی قوم دا احساس رہیا، نہ اینو اپنے خاندان قبیلہ دا احساس رہیا، نہ اینو نظام مصطفیٰ دا احساس رہیا، نہ اینو حضور دے دین دا احساس رہیا ہے، ہاں جی کا قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں، ہاں جی تو سانجے جنہاں نو میرے کملی والے دے پیغام دا ذرا ہی خیال نہیں رہا، ذرا حفاظت نہیں جے کر دے، ہاں جی حضور دی گل جناب ایویں سن دے جے جویں ڈرامہ سنی دا ہے، اور ڈرامے نو انج ویکھ دے جے جویں حقیقت ویکھی دی ہے، ہاں جی جھوٹ فلماں دے ساری دیہاڑی پاگل بن کے ویکھ دے رہندے جے، جڑا تانوں دین مصطفیٰ دا کوئی پیغام سناوے اونوں مذاق اڑاؤ لگ پیندے جے، ظالمو پھر شکوا تھاڈا کر دے جے، اساں دے شکوا تھاڈا کرنا اے، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں، جا کے ہوتے ہیں مساجد میں تو صفا، جا کے ہوتے ہیں مساجد میں سفارا تو غریب، جا کے ہوتے ہیں مساجد میں سفارا تو غریب، زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو غریب، جی آئے میرے اقبال انہوں نے پوچھتے سی کہڑے نے جڑیاں ساڈے مصیبتاں نو آباد رکھن والے نے، جے نماز پڑھدے نے تے غریب طبقہ تے پڑھدا ہے، امیر جناب او کلباں نو آباد کیتی کھڑے نے، سینماواں نو آباد کیتی کھڑے نے، او لندن دے بازاراں نو آزاد آباد آباد کیتی کھڑے نے، او جڑے ساڈیاں مصیبتاں کے ساڈے گھراں نال پیار پاون والے نے، او تے صرف میرے محبوب دی غریب امت ہی رہ گئی ہے، صدقے جاواں قربان جاواں، غریباں غریبی کیندی اللہ سونے دی نعمت ہے، جے تینوں پتہ لگ جاوے خدا دی قسم قیامت والے دن حضور فرماؤندے نے، قیامت والے دن اللہ سونے نے جدوں غریباں تے انعام کرنا ہے، امیر ترسن گے ویکھ ویکھ کے آکھن گے کاش یا اللہ ساڈے کول اک ٹائم دی ہوندی تے دوجے ٹائم دی نہ ہوندی، اج جویں تو انہاں نوں کیا نوازنا ہے سانوں وی نواز چھڑدا، ہائے ہائے ادھر ویکھ جناب اقبال اللہ سونا فرماؤں جواب شکوا دے اندر کہ جا کے ہوتے ہیں مساجد میں سفارا تو غریب، اگر ساڈیاں مسیتاں نو جاباد کردے نے تے غریب پہ کردے نے، زحمت روزہ جو کردے ہیں گوارا تو غریب، جڑے روزے دی تکلیف اٹھاؤندے نے وہ بھی غریب اٹھاؤندے نے، کاہدے مالدار جناب کتھوں روزہ رکھدے نے، سردیاں دے سارے رکھ لیندے نے، مگر جدو ہار دے مہینے دے روزے آندے نے پھر کوئی مقدر والا غریب ہی روزہ رکھدا ہے، پھر امیر سارے جناب ہاں جی فارمی مرغیاں وانگو بڑے نے جناب اپنے اسی دے کھڈیاں دے اندر، اگے جواب ملدا نام لیتا ہے، نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب، نام لیتا ہے ہمارا، نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب، پردہ رکھتا ہے اگر کوئی تمہارا تو غریب، جنہ غریباں تو تانوں گھن نہ ہوندی ہے، جنہ غریباں تو تسی بو کر دے جے، جڑا نال بہ جاوے تے تواڈے لیڑے خراب ہون لگ پیندے نے، ہاں جی جے تواڈی شرم آن کے رکھ دے نے تے ایو ہی رکھ دے جے، جے تواڈا پردا کج دے نے تے ایو ہی رکھ دے نے، کیونکہ آ کے اگر انہاں جناب قربانیاں دینیاں تے انہاں غریباں نے دینیاں ہوندیاں نے، جے کما کما کے کھواندے نے تے تانوں ایو ہی غریب کھواندے نے، پردا رکھتا ہے اگر کوئی تمہارا تو غریب، پھر سانو غریباں نال پیار ہے، تے تساں کیوں اے سینا غریباں تو بیدار دے ہوئے تے پھر تسی شکوا کر دیو ساڈا، اے تانوں پتہ نہیں میرے آقا نو پیار ہی غریباں نال سی، صدکے جاواں ہے جی، اللہ سونے نے پاک محبوب سرکار نو اس وقت جدو امیر آڑ کے بیٹھے تے حضور نے ایک غریب انے نبینے تو رخ مبارک پھیریا، ہے جی تو بار بار فریاد کردا حضور ساڈے وال ویکھو میرے وال ویکھو حضور میرا جواب دیو، تے حضور سرکار نے امیرا رخ کر لیا، انہاں نو تبلیغ پہ فرماؤندے سن، دین پہ دستے سن، ہن بظاہر وہ بھی غلطی سی کہ حضور دین پہ دستے نے تو چپ کر کے بہ جا، مگر غریب جو سی اللہ سونے نے محبوب نال ہی تھوڑی جی اتاب تے چھڑکی نال گل کر دیتی ہے پیار دے انداز وچ حبیبہ اون دے تو منہ کیوں پھیرنا ہے مینو اے امیر والا دین نہیں چاہیے دا مینو غریب والا درد چاہیے دا اے اینا نہ تبلیغ کر ابو جہل اوراں نوں خصماں نوں خار جو وی کرن طرح دا پھیو جنوں لو جنوں درد طرف ہے ساڈے دین دی تو اونوں تبلیغ کر جیڑا احسان تیرا سمجھے امیر تے دین سمجھدا ہے تے احسان اپنا سمجھدا ہے میں آ گیا ہاں جی میں مسیح تو باہر آیا ہاں میں تو جو مان آیا ہے تے کوئی آسمان ڈالے تائیں اقبال فرماؤں دا ہے ایک اور مقام دے اوپر کلندر لاہوری فرماؤں دے اے شیخ امیروں کو مسجد سے نکلوا دے شیخ امیروں کو مسجد سے نکلوا دے اے شیخ امیروں کو مسجد سے نکلوا دے اے ال کی نمازوں سے میرا ترش ابرو شیخ جی اے ساڈا محراب جڑا ہے نا جیں پروتیا تے وقت پائی دے ایج گسے ہویا کھڑا ہے کہ کیہو جا نمازی ہے جیڑا آندا سجدہ کر کے تے احسان کیتی کھڑے ساڈے تے ٹھیکہ رکھی کھڑا میں آ گیا جدوں بندا تے گاٹا ایتھے ہوندا سانو او چاہیدا جیڑا ساڈے در تے آوے گاٹا جھکا کے ہے مینوں قسم خدا اولا شریک دی اس نمازی دی نماز تے حرمت پیندی ہو جیڑا آ کر کے خدا دے گھر پیر رکھ پئی جیڑا مردا وے ہوئے فلانا کم نہیں ہویا ہوئے فلانا نہیں ہویا اور انگریز تو کھلے کھان والے ہو خدا دے گھر کی آن کے تساں شاہی وٹھاونی ویکھ یار تو او دا جواب ہے شکوہ تے ویکھ او دا جواب ویکھ اونے جوڑ جوڑ کے دسیا کی کوبر کو قربان جاوا کے فرماندے نے عمر نشہ دولت میں ہے غافل ہم سے عمر نشہ دولت میں ہے غافل ہم سے زندہ ہے ملت دم سے اچھو تو جو امیر میں اتنے شک پہنے غفلت اتنے انہوں کے تبھی ستیاں جاگ دیا سے یاد نہیں ہوں گے آ جا کے جے نبی دی قوم زندہ ہے تینا غریبان دے دم نہ ہو جیڑا کو دین کھڑا ہے نا غریبان کھڑا ہے اگے سن جناب ہن آ گئی وائدہ دیواری مقرران دیواری تقریرہ کرنے والے آن دیواری وائد قوم کی وہ پختہ خیالی نوہی میں انہوں آن دنیا کہ کسی نے چھڑ دا سواگا ہی پھیری ہوتا میں اپنے پتر سواگا ہو سرے پھیری دا جس لئے آئی دے جو بتے ہوں کیا لے تو میں لے ایمان نہ دسو بھئی یہ بتے ٹوٹے ہو ہوئے تو سواگا پھیری دا سواگا بتے توڑا راستے سواگا پھیری دا اقبال بھی سواگا پھیر دا جیسا بھی سواگا پھیر دا کیونکہ بتے بابا چوکھے ہوئے پہ اینا موٹے موٹے اتنی مانو توڑن آستے پھر اینا سو آگا چاہید ہے ویس کسے نو کیوں چھڑ دے جیڑا حق والا ہے وہ کسے نو کیوں چھڑ دے گا انہیں حق بیان کرنا ہے اور جیڑا ہوئے گا حق پہ انہوں چھڑ دے گا جیڑا حق پہ نہیں ہو پھر اگریا جائے گا انہوں سو آگا پھر جانا ہے اقبال فرماؤں دے نے وائد قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی اکھے جیڑے قوم دے وائد نے تقریرہ کرنا والے نے اینا دے وہ خیال پکے نہیں رہے پختہ خیال نہیں رہے کہ میں پختہ خیال کوئی نہیں آکے پختہ خیالی تے ایسی جڑا منبر رسول دا وارث ہوئے انج بولے جڑا منبر رسول چاہندا ہے انج بولے او گل کرے جڑی نبی پاک نو راضی کرے جڑی خدا نو راضی کرے جڑ جویں دین آکھدا ہے انج بولے مگر جڑے اج کل وعظ کرن والے نے منبراں تے بیٹھ والے نے انج بولدے نے جویں مخلوق آندی ہے موضوع اگلے جوڑ جوڑ کے دیندے نے انہاں نو خوش کرن واسطے بولدے نے ہاں جی وائے دے قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی تامے لکھ قوم بدل دیو اپنا وار نہ بدل دا ہو او گل اپنی حد سچ دی لوکاں نوں سنا دیندا تامے کچھ سنے تے پالے نہ سنے اج ایس در کل اس در ہائے ہائے کبھی اس در کبھی اس در کبھی در بدل غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے ہے گزر گیا ایک ہی ہو اے خدا دے بندے محمد پھول ہے واعظ سبا ہے، محمد پھول ہے واعظ سبا ہے کہ پھیلاتے پھرے بوئے محمد. حق پہ بندہ سی واعظ دین دا تقاضا پورا کردا، انہاں سامعین دے تقاضے نوں نہ ویکھدا، اے نہ ویکھدا اے کی چاہندے نے، اے ویکھدا خدا کی چاہندا ہے. میری گل نہیں سمجھیا؟ وہ آندا شکوا ساڈا کردے، ساڈے تے او ہوندے سن واعظ قربان جاوا، جنہ ویکھنا ہوندا سی صرف خدا دی رضا نو، مصطفیٰ دی رضا نو، دین نو ویکھنا ہوندا سی. دین کی چاہندا ہے تقریر اونی کی اون کردے ہوندے سن. واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق تبعی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی. انہاں دی برق تبعی کیا مطلب؟ جڑے پہلو واعظ ہوندے سن وہ واعظ کردے ہوندے سن جیویں بجلی اثر کردی ہے دل دے اتے، بجلی وانگو جا کے انہاں دی گل چوٹ ماردی سی دل دے، ہن گل دا اثر ہی نہیں. شعلہ مکالی نہ رہی تے انہاں دے گلاں دے اندر شولے نہیں جڑے باطل نوں ساڑ دے ہوندے نے. اج باطل جیویں باطل دی مرضی ہوندی ہے اوے مولوی دا خطاب ہوندا ہے. ہاں جی ہن جناب کی تساں شکوا سادہ کرنا ہے؟ برق تبعی نہ رہی، شولا مکالی نہ رہی، رہ گئی رسم اللہ روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. جڑا بانگ پڑھتا سی حق دا آواز بلند کرن دی خاطر، جڑا درد تے سوگ نال پریچ کے بانگ پڑھتا سی، ہے تو کیسا اللہ اکبر کرنا ہے، ادھروں آکھنا ہے اللہ سب تو بڑا ہے، ادھروں ڈرنا ہے دنیا دارا تو. تینوں پتا نہیں بلال کسے ابو جہل چودھری تو نہیں سی ڈریا؟ بانگ وہ پڑھتا ہوتا سی تے بانگا ہوتی ہی سر سر جیڑیاں نہیں سن ہوتیاں تے زمین و آسمان دے مولا کائنات نظام بدل کے رکھ دیندا سی. قربان جاوا رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی. قربان جاوا جناب او بلال پاک والی اذان والی روح تیریاں بانگاں دے اندر کوئی نہیں رہی، نیریاں رسمیں رہ گئیاں، رواج رہ گئے بانگ والے. اگر تو حقیقت دے اندر اللہ اکبر دا حامی ہوندا، حقیقت دے اندر جویں تو مسجد دے اندر خدا دا نام حق دا بلند کرنا ہے، ایویں بازار دے اندر وی بلند کردا، ایویں جناب دربار وچ وی بلند کردا، ایویں کچہریاں وچ وی بلند کردا. حق سونے دا نام حق والا تو ہر تھاں تے بلند کردا، مگر تو صرف مسیح جوگا رہ گیا ہے. میرا بلال تھاں تھاں تے ساڈا ذکر کردا ہوندا سی. سبحان اللہ. رہ گئی رسم رہی، فلسفہ رہ گیا پر تلقین غزالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا سائنس رہ گئی مگر غزالی رنگا کوئی نہیں لیا. اج جناب امام غزالی سرکار نو کھچی توئی پھر دے نے سائنس داناں دے وچ سکولاں والے بیلی، مگر انہاں نو پتا کوئی نہیں امام غزالی تے سائنس داناں نو کافر لکھ گئے نے. او چلے آؤ میں تانو امام غزالی سرکار دا حوالہ وکھاؤں، کتاب دا نام المنکر من الضلال. امام سرکار امام غزالی رحمت اللہ علیہ آپ فرماؤندے نے میں دنیا دے سارے علم پڑھے، میں پھر فلسفے تے سائنس نو پڑھیا، میں ویکھیا جناب دی رگ رگ تک. فرماندے نے میں کسے تو نہیں پڑھیا، میں اپنے آپ ہی انو پڑھیا ہے، میں رب سونے دے دل والے چانل دے نال پڑھیا ہے. جدوں پڑھیا تے میں حقیقت دی کر پہنچ گیا ہاں، میں سمجھ لیا سارے جھوٹ نے، سائنس والے جڑے نے دور، اے دین تو دور نے، ایمان تو دور نے، حق تو دور نے، حقیقت تو دور نے. اگر حقیقت دے نیڑے لے تے اللہ دے سچے فقیر تے درویش نیڑے لے. اسے واسطے خدا دی قسم امام غزالی دی کتاب بازاروں لب جاتی اردو دے اندر، المنکر من الضلال، انہوں پڑھ کے ویخ اپنے دھجیاں کی اڑائیاں بو علی سینہ دیا تے فرادی اپنا فرادی دیا امام غزالی رحمت اللہ علیہ اڑائیاں نے. اور امام غزالی رحمت اللہ علیہ آپ نے پھر کتاب اور لکھی چون جلدہ میں، جو جس کا نام احیاء علوم دین ہے وہ دے اندر پھر کملی والے مصطفیٰ دا سارا رنگ ظاہر کر دیتا ہے سبحان اللہ. پھر اس نے دین مصطفیٰ نو بیان کر کے دسیا ہے کہ چلے ادھر کدھر نہ جایا جے جی رہنا جے کامیابی والے پاسے تو مصطفیٰ دے دین تے ہی قائم رہا جے. اج ویخ لے امام غزالی کی بصیرت تو قربان جاواں اج دنیا سائنس کے ہتھوں ہی اجڑ دی پئی تے اجڑے گی تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی. اے دنیا سائنس کے ہتھوں ہی اجڑ جانی ہے تے اخیر پتہ لگے گا سچے سن تے امام غزالی سچے سن. ڈنڈی مارن ڈنڈی مارن والے بڑے بھائی مار بیٹھے یہ ویکھی جی امام غزالی نو سائنسدان آخنا اسی طرح ہی ہے جی میں کوئی بندہ امام عالم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نو آکھے وہ نعوذ باللہ من ذالک وہ جناب ہاں جی اٹا تھپتے ہوتے سن یا جناب جی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ چوری کرتے ہوتے سن جیب کترے سن وہ امام عالم تے غوث پاک جی جیب کترے نہیں ہو سکتے تے حضرت امام غزالی بھی سائنسدان سائنسدان نہ آخو تو صاحب امام ہے. خدا دی قسم کر کے آنا امام غزالی کی بجلیاں ٹائیاں نے اس سائنس کے اتنے وقت کو نہیں تھے میں ایک مستقل موضوع امام غزالی دے حوالے نال میں لگا سکتا سا خدا دی قسم کر کے آنا لیکن میں تینوں جواب شکوا تفصیل سنا دیا اگے سن لا جناب. مسجد مرسیا کھا ہے کہ نمازی نہ رہے اقبال وہ یہاں نو کہو ساڈیاں تے مسیتاں رون دیاں مرسیا خان ہے مرسیے پڑھن دیا فریادہ پیا کر دیا ویر پاؤن دیا مسیتا وہ اقبال کیڑی شہ کی وجہ نال مسیتا کی کیڑی شہ کی وجہ نال مسجد مرسیا خان ہے کہ نمازی نہ رہے یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. اچھا ہوں نمازی تے ہے مسیتا پر سفتیں تے وہ کوئی نہیں جی حضور دے یارہ میں ہوں سر اور کہڑے نمازی نے مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا وہ شب بھر مسجد تو سب ویکھی ہونی شال میں چوک کھڑی دے اقبال اس مسجد راتوں رات ہی مسلمانہ تیار کیتی سی ایک رات اقبال بولیا کلندر سی وہ مسجد تو بنا کر نہیں وہ دی نظر سی مسلمان دے دین دے اوپر مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. بس یہ تو راتوں رات بنا دیتی جی کیا جڑا دل نے کدی یہ بھی پاک کی تو یہ چوہے دنیا تے سائنس تے انگریز والا کھڑا ہے مسیح رات ایک اور جگہ تے سر کے بول دے اقبال اگر ایک دن پڑھ رہا تھا فرما دے رہے مسلمانوں کا حال ویکھو جیڑی مسیح تو آپ دور نسدے نے اس مسیح دی کوئی ایک لا جائے تو چیکن لگ پہ سڑکے جاوا جیڑی مسیح دے نیڑے آپ نہیں لگتے میں مسیح تو دوروں ہی سلام پہ کر کے لگ جاتے ہیں ہوں تو دوروں ہی سلام نہیں کرتے جیڑی مسیح تو تسا دور نسجے جے وہ کہو جہ مسلے جے جی کوئی ایک چک کے ہندو لے جائے نا جلوس تو جلوس ساری مسیح دی ایک چو لے جائے تو ایک نہ لے جاؤ تو پوری مسیح لے جائے بھائی مان میرے تو لگتا نہیں. ایک اور جگہ تے اقبال بولتے ہیں آپ فرما نے میں نہ خوش بیزار ہوں مرمر میں نہ خوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو. فرشتے جاؤ میں نو یہ اٹا یہ مرمر دے پتھر ان دیا مسیتاں نہیں چاہیے میں تے بڑا یہاں مسیتوں ویخ کے تو ناراض ہوا وا مسیت بنا پکیاں گل ہوتی ہے کچی مسیتوں سوارتے ہیں دین اجاڑتے ہیں مسیتوں کے دوست دین دے دشمن مسیتوں کے سجن قرآن دے دشمن مسیتوں چومن قرآن لاوی مسیتوں چوم صاف رکھ میرے قرآن قسم کر کے آنا، یاد رکھنا مسجد کا احترام خدا کی نسبت سے ہے، اسی وجہ نال لینا اینو رب سونے دے نام نال نسبت، ایتھے اللہ اللہ کری دی اسی واسطے نا، جس نام دی وجہ نال اس مسجد دا احترام ہے وہ نام نالیاں چ گیا۔ میں نے اگلے دن ایک بندے آکھیا تقریر تے آکے چشتی امام اعظم ابو حنیفہ سرکار دے دربار دے اتنے بم وجدے نے، میں کیا چلیا ابو حنیفہ سرکار دے مینار نو اس واسطے عزت ملی ہے کہ وہ ابو حنیفہ نال نسبت رکھدا ہے، ساڈے امام نال نسبت رکھدا ہے، ورنہ اون دے نال دیاں مٹیاں تے اٹاں سہ پیاں نے اون نسبت ہوئی ہے تا پی شان بن گئی، تے امام اعظم ابو حنیفہ نو شان ملی ہے اللہ تے اللہ دے حبیب دے نام پاک تے دین دی برکت نال، تے تو میں اپنے ہتھی گل سمجھنا اپنے ہتھی اس نام خدا نو پیرے چ رولیے، منڈا ساڈا کلاس اتلی چڑھے پچھلی کلاس دیاں جڑیاں کتاباں نے ان دے وچ قران وی لکھی ہے بھاوے منافقت نال لکھیا ہے، وہ قران لکھیا جڑا ہے وہ جا کے کباڑ خانے وچ آندا ہے، او ظالماں اپنے ہتھی اپنے روزانہ رب دے نام پاک نو تھلے چھٹنا ہے، انگریز ابو حنیفہ دے مینار تے بم مارے تینو دکھ آ گیا ہے، میں کیا تینو دکھ نہیں لگا، دکھ لگدا سب تو پہلا تو اپنے مولا دے نام مبارک دی عزت واسطے جان دی وار چھڈ دا، ادھر مورا پہن گئی ادھر تینو دربار ڈگدا نظر آ گیا ہے، ادھر خدا دا اسم اعظم ڈگدا نظر نہیں آیا جس تے صدقے نال زمین آسمان قائم ہے، خدا دی قسم کر کے آنا میں پڑھیا ہے حدیث روایت دے اندر کہ اللہ سونے دا جدو نام پاک تھلے پیا ہوندا ہے تے بے ادبی والی تھان تے فرشتیاں نوں رحمت دے پراں وچ ٹکیا ہوندا ہے، تے اللہ اپنے ولیاں وچوں کسے ولی نوں بھیجدا ہے جڑا جا کے اس نام نوں چک کے اودی عزت کردا ہے، میں قسم وحدہ لا شریک دی نماز ایک پاسے روزے ایک پاسے زکات ایک پاسے صدقات ایک پاسے عبادات ایک پاسے جہاد ایک پاسے ساری عبادتاں نال وڈی عبادت ہے تے مولا کائنات دے نام مبارک دی تعظیم والی عبادت ہے، تینوں کی پتا ایک نام چگن دے نال، مینوں قسم خدا دی ایک درویش اللہ دا مسنوی رومی شریف وچ لکھے درویش اللہ دا بکریاں چاردا سی تے چٹا ان پڑھ کوئی شے زمانے دی نہیں سی پڑھیا تے بکریاں چار دا جنگل جاندا پیا اگے ویکھے کاغذ دا ٹکڑا پیا ہے تے نال اک بیلی لنگیا اونوں آندا یار دسے نا اے کی لکھیا اوتے، اس آکھیا اے جڑے رب نے آسمان زمین بنائے نہیں نا تینو سانو اے اوندا نام پاک ڈگائی، اونوں چومیا چوم کے جا کے گھر رکھ کے تے ساری رات جاگدا رہیا سُتا نہیں، سویر ہوئی اللہ سونے نے لوح محفوظ والے مصیبت پا دتے، کہن لگا وا شامی سا کردی سویرے بن گئے عربی، ہے شامی سا ان پر سویرے عربی دان بنے کھڑے سا، اوے جنہ ایک ایک نام پاک، اج ملا دا سینہ دین دل تو خالی ہو گیا ہے، پیر دا سینہ دل تے خدا دی قسم کیوں خالی ہو گیا ہے، اس واسطے ملا تے پیر ٹکر نو پھائی لا لئیے خدا دے اس مبارک نو تھلے سُٹی آوندے نے اشتہاراں تے لکھ لکھ کے بڑیاں تنظیماں والے ہری ہریاں پگاں والے کوئی کالیاں پگاں والے اچھیاں پگاں والے تے نام خدا دا کدھر، اکھے مولوی جی ساڈی مجبوری ہے اشتہار چھپدا تے نالیے جاندا پیا، اس واسطے انہاں دے سینے علم تو خالی ہو گئے معرفت تو خالی ہو گئے، اور چٹے ان پڑھ دا سینہ معرفت خدا نال بھریا گیا، گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی، بولو تو صحیح آنکھ سبحان اللہ، جواب شکوا سن لیا یعنی وہ سارے مسجد مرسیا خاں ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اور صاف حجازی نہ رہے، آخر مسجد تو وہن پہ پاؤنیا نے سجدے کری پکھر دے لے سجدے کرنے والے ویکھ رہے نے مگر وہ صفتہ نہیں جڑی حضور دے صحابہ والیاں سن، نہ وہ غیرت ہے ابا سجدہ کردا بھی کلب وچ نچدی، ابا سجدہ تک میرے مصطفیٰ نے فرمایا ایہو جے نمازی جدو آؤ گے نا فلعنوہن انہن ملعونات، انہاں دی بڑیاں اس حالت ننگیاں ہون گیاں انہاں نوں لعنت کریا جو لعنتی لعنتی، حدیث مسلم شریف وچ اے حضور جنو لعنت پاؤن بے غیرت تے اس بے غیرت دی نماز مٹی سوائے، اے سجدہ خدا نو سر ادھر جھکدا دل انگریز نو جھکدا سجدہ ادھر چل دھی ادھر نچدی ڈانس بھی جائے سجدہ بھی جائے ایک ایسا وہاں دلا دیے گل نہیں سمجھے جس کے دل وچ بلال والا ایمان ہی کوئی نہیں مینو قسم وحدہ لا شریک دی خالق کائنات نو پکیاں مسیتاں نال نہیں ہو سکدا اج مینار ویکھو مسیت دا بندا 100 فٹ 500 فٹ تے نمازی آکھے گوانڈی نہیں آؤں گا سپیکر دی اعلان 8 میل تک جاندی نمازی آکھے گوانڈی نہیں آؤں گا تے پہلا سپیکر نہیں سن نمازی 8 میلوں تو آؤں سن ہوئی نہ مراد سپیکر 8 میل کے بعد سٹتا ہے مسلا نیرے بہت مسیح نہیں مرتا یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے اور اگے سن شور ہے کہ ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود تو شور پیا کرا رہا جو مسلمان نہیں گیا وہ آدھا میں نے دسو سی کہ کنے عرصے سے مسلمان تو آدھے جائی کونی صدقے جاوا اے زبان اقبال اے فرمان خدا پن کی پتا اللہ سونا اپنے ولیاں دے دل تے بول دے مولا روم فرمان دے نے گفتائے اللہ بود گرچ عزی خلقوں میں عبداللہ بود مولا روم فرمان دے نے فقیر دا بولنا خدا دا بولنا بولو دے ہوندے نے سنگ دا حل دا آوارے بھی نکل دیئے بول خدا دے ہوندے نے خدا دی قسم کر کے آنا اکے شور پہ آئے دنیا تے مسلمان نہیں رہے اکے میں پوچھنا ہوں کنہ دیر تو مسلمان ہے ہی کوئی نہیں وضا میں تم ہو نہ سارا تو تمدوں میں حلود جواب ملتا ہے خالق کائنات کی طرف سے اس شکوے کرنے والی قوم کو وضا میں تم ہو نہ سارا تو تمدوں میں حلود یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود وضا وہ آدھا شکل صورت انگریڑا نصارا وال تمتل میں حلود رین سین دے تہذیب بنی کریے ہندوان والی نہ ہندوان دیا بڑیاں شرم و حیا پر دے نہ تو آدھیا وضا میں تم ہو نصارا تو تمتل میں حلود یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود یہ مسلمان ہے جنہاں نو ویکھ کے یہودی شرماندا میں نو قسم خدا دی قرآن کھول کے ایک زمانے کائنات وچ اللہ تعالی نے سب تو بڑا شیطان یہودی نو فرمایا قرآن مجید دے اندر لیکن اقبال کہندا ہے تساں مسلے ہو کیسی اسی قوم بن گیا جڑے یہودی سانو ویکھ کے شرماندے نے ہن ایمان نال دس اساں کڈے وڈے بے ایمان ہو گئے جنہاں نو یہودی ویکھ کے شرماواں مر ساڈی برائی دی تے ہتھ ہی کوئی نہ رہی اور باقی ٹھیک یہودی اسرائیل دے اندر زبان عبرانی بول دے لکھ دے عبرانی میں پڑھ دے عبرانی نے پڑھاؤ دے عبرانی نے انہاں دی اپنی مادری زبان عبرانی انہاں اپنی زبان نہیں چھڈی لیکن تو انہاں تے آپے ویکھ کے شرماونا انہاں آکھنا تہاڈے نال ساڈے دی غیرت چنگی او اپنے دین نو اپنی تہذیب پلیت نو بچاون واسطے تھاں تھاں تے لڑ واسطے مسلے دے گھر آئے کھڑے نے اے تو اے جیڑا دین دا نام نہیں لے گیا شرماونا ہے میں لبرل ہوں میرا کسی دین سے تعلق نہیں تو پھر یہودی تو دیکھ کے آپ پہ تینوں شرمانا ہے وہ آندا ہے میں نے اپنے دین دی غیرت بغیرت مسلے ہاں تینوں اپنے دین دی غیرت نہیں مرد میں تیرے نال چنگا ہو گیا میں نے قسم خدا دی اوئے گل سن جنہ کافر نو اپنے دین دی غیرت اگر مسلے نو آ جائے نا تو مسلہ پھر دنیا پوری تے غالب ہو جائے پن کی سمجھ اگے سن جناب یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو آخر کنوں پوچھو کوئی آنا میں سید آ اور مسلمان بھی وہ آخر میرے دادیا کول سی گل سمجھ وہ حکیم نو پوچھیا نا، ایک حکیم سی بندے مار حکیم، انہیں پوچھیا سر اے دسو تواڈے زندگی دی خدمات کی نے انسانیت واسطے، کی خدمت کیتی ہے تسا اپنی تب دے وچ؟ اس پچھو باری کھولی تے قبرستان سی نال، آندا اے تیرے کیوں بنایا ہے ساڈی خدمات میں؟ گل نہیں سمجھ پتیا دین کتھے دادیا کو، کرامت کتھے دادیا کو، تیری کرامت اچھا میں جڑا ہوئے گا بے ایمان بن جاتا تھوڑی کرامت کوئی مرزائی کوئی افغان تو آدھا سارا کو جائے ارائیاں راج پوتا تو میں نے ایک کو دس مسلمان بھی ہے تو یو تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو یو تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو کیونکہ جب مسلمان بن جائیں گے نا پھر برادریاں دے چکر نہیں رہیں دے پھر ایک کو برادری بن جائیں گے مصطفیٰ دے غلامہ والی برادری کملی والے دا دین آ جاندا ہے نا پھر اکو رنگ تے رنگ چھڈدا ہے پھر اے چکر نہیں رہندا ہے تیلی اے موچی اے فلانا اے تیرے نفس دی برادریاں نے خدا دی قسم کر کے آنا جدوں روحاں ہے سا نا جدوں حالے ایس دھرتی تے نہیں سی آیا اس لے تیری کوئی برادری تے تم پتہ نہیں تو جتھوں آیا دین ادھروں ہی آیا جویں پہلو تیری برادری نہیں سی جدوں دین دے رنگ تے آویں گا انہیں تینوں اتوں ہی لے جانا پھر برادری رہ گی پھر ایک نوی برادری تیار ہونی ہے جنہوں مسلمان برادری آتے ہیں آج ایوے تے لڑائی ہیں کوئی پتھان کراچی دن سندھ دے اندر سندھی پتھانا دا گاٹا وڈی کر کیوں اس وقت فکر سر سید احمد خان کی چل رہی ہے سر سید احمد خان نے ایک ایسے انسان کا تصور دیا جو انسان عقل پرست ہو دنیا دار ہو دین سے بیزار ہو ایتھے آن کے جدو نفس پرست انسان بندا ہے پھر اودیاں دل لڑائیاں اور تو پٹھان میں راجپوت اور تو سندھی میں پنجابی کٹھے نہیں آ سکدے جدو آوے نا دین دا رنگ میں حبشی تو فارسی تو قریشی کٹھے بہ کے ایک دوجے دے نال کھاؤ ادھر صدیق اکبر بیٹھے ادھر حبشے دا بلال بیٹھے ادھر فارس دا سلمان بیٹھا مصطفیٰ کیوں فرمایا ہے سلمان و منا اہل البیت سلمان ساڈے اہل بیت وچوں بڑا سونے آ تو قریشی سید سادات پاک تے سلمان تیرے اہل بیت وچوں کیوں بن گیا جواب ملدا ہے اس واسطے بنیا ہے اونوں جدو کسے پوچھا ہے تیرا باپ کون ہے انہیں آکھیا اسلام سلمان فارسی نو پوچھا تیری ماں کون ہے فرمایا اسلام پوچھا تیرا چاچے کون نے آکھیا اسلام انہاں آکھیا ایک ہی ماجرا ہے فرمایا کہ تو سونے دے غلام بن گیا اس رشتہ ہی کو رکھیا ہے سارے تقریر تھی مسلم کی صداقتی بے باگ اکھے جدو مسلمان تقریر کردہ ہوں دا سی اے سچیاں تک کھریاں ہوں دا ہوں دا سی تقریر دے وقت مجھا ہوئے جو تھوڑی جی کسے دلائت کردہ ہوں دا عدلی اسے کہا تھا کبھی لو سے مرات سے پاگ اکھے کسے دلائت نہیں سی کردہ جدو عدل کردہ سی ہمیں اپنے اندر خلاف جاندا سی تا بھی کر دیندا سی ہمیں غیراں دے حق وچ جاندا سی تا بھی کر دیندا سی اج کہہ رہا کہ تساں مسلمان جے جدوں فیصلے دی واری آوندی اے یا پیسے دے وچ جاندے جے یا اپنے اندر خیال رکھی بیٹھے جے کہ کیہو جا عدل اس کا تھا کبھی لو سے مراد تسے نہیں سی کرتا، رعایت کسی کی نہیں سی کرتا، دشمن نو بھی حق کا فیصلہ سنا دینا سی تے سجن نو بھی حق کا فیصلہ. اس واسطے جب مولا علی مشکل پوچھا رضی اللہ تعالیٰ نو آپ کا ایک یہودی دے نال جھگڑا ہو گیا، یہودی کہنے لگا اے چھانٹا میرا ہے، مولا علی فرماؤں دے نے چھانٹا ساڈا. جھگڑا پہنچا عدالت دے اندر، علی پاک خلیفہ سر مقدم، قاضی کہنے لگے مولا علی نو ساڈے نبی دی قانون شریعت دے مطابق گواہ پیش کرو. فرمایا میرا گواہ میرا پتر حسن ہے. قاضی نے فرمایا اے علی ساڈے اسلام دے اندر پتر دی گواہی باپ دے حق وچ قبول نہیں. واہ صدقے جاوا قانون ہویا نا. ہاں تو یہ چگم تھوڑی، یہ چگم تو نہیں جنہوں کر کر کے تو ودا لیں گا کٹا لیں گا کھینچ لیں گے، کوئی ربڑی قانون نہیں. یہ میرے مصطفیٰ دا قانون ہے جڑا ساری خدائی واسطے ہمیشہ یہ جامع ہے. جن نے کسی نے نہیں چھڑنا، عرب والوں کا بھی کوئی، ادب والوں کا بھی کوئی، ہندوستانیوں کا بھی کوئی، ساری کائنات انسانوں کا ایکو قانون ہے. یہ وہ قانون نہیں پاکستانیوں کا وکھرا، انڈیا کا وکھرا، سعودیہ کا وکھرا، مصر کا وکھرا، عراقیوں کا وکھرا، جن ملک جن چھوٹے ان قانون نہ، یہ قانون مصطفیٰ ہے جو ساری دنیا کے لیے ایک ہی ہے. پھر یہ کامل ہے، یہ ودا کٹتا نہیں جہے نویں ترمیم کری بیٹھا ہو، یہ نویں ترمیم والا قانون نہیں، یہ ودا کٹتا نہیں، انہیں قیامت تک ہمیشہ ایکو حالت ہی رہنا ہے. سب کے بعد جب مولا علی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاضی نے جواب دیتا ہے علی تہاڈا گواہ قبول نہیں، بھاوے نواسے رسول ہے حسین دا وڈا بھائی ہے، مگر اتنے قانون شریعت سب واسطے برابر، سوائے ایک جگہ تے مصطفیٰ کریم نے آپ ہی اس قانون نو چا بدلیا سی. وہ پھر کملی والے سرکار محبوب خدا اپنا اختیار وکھاؤندے نے، جدو ایک عربی نال اونٹنی دا جھگڑا ہو گیا، حضور پیسے دے دیتے اونٹنی لے لئی، تے وہ عربی کہن لگا ہوں پیسے نہیں دیتے. ایک صحابی کھڑا سی حضرت خزیمہ، انہاں عرض کیتی حضور میں گواہی دینا وا تساں پیسے میرے سامنے دیتے نے، مکریا کھڑا جان کے. حضور نے فرمایا خزیمہ باقی ہر کسی دیا گواہیاں ایک دی ایک ہی رہے گی، تو کلے دی ساتھ جنہ چیر جیوندا رہے گا کلے دی دو برابر ہو گئی ہے. صرف ایک خزیمہ. ہن شان وچ صدیق اکبر بھی بڑا ہے، صحابہ وچ صدیق دے نال دی شان والا کوئی نہیں، مگر اونوں بھی ایک دی گواہی ایک ہی رہنی، جتھے سونے نے فرمایا ہے تیرے ایک دی دو دے برابر ہے اودی دو برابر ہی رہنی. جدو مولا علی سرکار نے ویکھیا فیصلہ کہ میری گواہی قبول نہیں، فیصلہ ہو گیا یہودی دے حق وچ، مولا علی سرکار نو یہودی کہنے لگا علی میں نو کلمہ تے چپڑا تینوں کی بنیا ہے، آخر چھانٹا تیرا ہی سی، میں آزمانا چاہتا سا تہاڈی عدالت دا انصاف کنا ہے، تے اج میں ویخ لیا بلے سڑکے جا، یہ تے نبی دے گھرانے نو بھی معاف نہیں کرتا، ایک آدھا انصاف ہے، دین تہاڈے سچا ہے. سڑکے جا وہ اینا انگلش تے نہیں سی پڑھی، کردار تے عدل ویخ کے تے کافر مسلمان ہو گیا. اقبال فرماتے ہیں دم تقریر تھی مسلم کی صداقت بے باد، عدل اس کا تھا کبھی، عدل اس کا تھا کبھی، لو سے مراد سے پاد، شجر فطرت مسلم تھا حیا سے نمناد، تھا شجاعت میں وہ ایک ہستی ہے فوق الادراک. تاکہ جڑے مسلمان سن سراپا حیا سن، سراپا حیا دا پیکر سن، آیا بڑی گلا فقیر دے کول حیا دیا تسا سنیا مسلمان دا حیا اس زمانے دا اس زمانے دے کمینے وچ او حیا سی جڑا اج دے شریف کوئی نہیں میں آخری گل تن کیتی اس قسم خدا دی اس زمانے دے کمینے بندے دے اندر جڑی شرم ہویا سی نا او اج دے شریف کوئی نہیں جے اونی حیا ساڈے اج دے شریفاں وچ آ جائے تے سمجھ اللہ دے ولی بن گئے جنی اس زمانے دے کمینے سی ایسے علاقے دا واقعہ سنا دینا حالے تقسیم نہیں سی ہویا ہندوستان پاکستان رلوائی سی مسلمانوں دے پنڈ وچوں ایک گل غور نال سمجھو مسلمانوں دے پنڈ وچوں ایک قصور دے نال ایک پنڈ وچوں سکھ لنگیا ننگے سر تے منڈے جنہاں نوں کان ٹٹے آندے نے کان ٹٹے اس زمانے دے کان ٹٹیا دی گل سن تے اج دے کناں والیاں دا حساب لا تے گل سمجھا او لگیا نا تے منڈیاں آکھیا ہوئے انہیں سانوں اینا ہی بغیر سمجھا ساڈے پنڈ وچوں ننگے سر تے گزردا تو ایک کان ٹٹا بولیا تے پھر ویندے کاہدے واسطے جے یہ چار ہاتھ کر لینے آ کے یہ دس دینا پنڈ مسلمانوں کا ہے سونا سونا بوتھا سجائی پھرنے آسا گونگلو واگو ہے بڑے مسلمان آج چیٹھی دوڑی آیا جو تو پاک نہیں لینا میں انہیں سکھ نو ننگے سر نہیں گزر منڈے نے کھے دی پری مٹھ پچھوں ہاتھ کنڈ پچھوں لکا کے نہ تو لگا گیا آندا سردار جی کی حال ہے اس آخیا بڑا چنگا ڈور پچھوں سر چ رکھ کے رکھے مٹی تو چنگی مار دیتی آندا بغارتا ہوں لنگے گا تو پھر دسی سانو ایڈے بغیر سمجھو وہ گیا تے انہیں جا کے اپنے وڈے سکھ پیاؤ نو کیتی شکایت ہوں سکھ دی گل بھی سن آخیا ابا میرے پیڈا مسلم نے میرے سر اتنے مار دیتی اس آخیا تو مری کیوں آ کے میں اتوں ننگا سر لنگیا انہیں آخیا ننگے سر لنگے گا تین پتا لگے گا اس آخیا تو کجرا تو بھی تو بغیرتی والا کام کیا یہ سکھ سکول والا نہیں سی کہ بابے فرید کے دورے تربیت پان والا سی اج والا جدید باندر نہیں سی اج کا جدید باندر تو مسلمان ہے تو خالی ہو سکھ کہنے لگا بغیر تو تیرے گھر اپنے اندر تیاں پہنا کوئی بیٹھیا ایمان نال دس ہوئے جس یہ تو سو سال پرانی گل ہے تو چودہ سو سال پرانے لوگوں کا حیا کی ہوئے گا شجر فطرت مسلم تھا حیا سے نمنا اگر مسلمان دی فطرت کا درخت وہ ترو تازہ سی حیا دے پانی دے نال تیرا سکیا کھڑا ہے نام مراد حیا دا پانی جو نہیں دیتا شجر فطرت مسلم تھا حیا سے نمنا تھا شجاعت میں وہ ایک ہستی فوق الادراک اکھے جیڑی وہ بہادری سی پہلے مسلمان دی بلے بلے سمجھتے بار سمجھا نہیں اتنے پہنچ سکتی ہاں جتنے مسلمان دی دلیری ہوتی تو ہوں تسا سا بڑے دلیر بلے بلے بلے دلیری دی کوئی حد دے گل چا سنو دلیری دا حال کی ہے او جی آج ہو گیا ہے دشمن تے چاہیے سی چھٹ جانا بندے تے نہ میں آؤں میں کیا ہو جی عزت لٹن واسطے کار آ جا تو پھر انہوں آخیا جی آپ عزت لٹنا پر جان تو نہ لے ساری مینو قسم خدا دی جیڑی قوم بہادر نہ ہو چوہے ہو کون چوہے چوہے جڑے نا چوہے یہ کدی نہ مراد بلیاں نہ لڑ نہیں سکے بلی ہوے ایک چوہا ہوے سو میاں نہ میرا پوچھا بھی مارے نا سو چوہے رل کے تو بلی مر جائے لیکن مزہ والے یا چوہے بلی ویکھن گے تو سارے کوئی پہنچتے ہوئے جانے وہاں نہ اتحاد نہ جرت جرت نہیں تو اتحاد نہیں ہو سکتا تا بلی تو وقتے وقتے کمیندے رہتے بلیا اصا حیدر کرار والی جرت بہادری چھڈ بیٹھے اصا محمد بن قاسم والی دلیری چھڈ بیٹھے اساں بن گئے گلی ڈنڈے والے کرکٹ کھیڈن والے پنڈی پھر اپنی عزت کیوں بچائی نہیں بچ نہیں بچا سکتے اپنی عزت خود گدار اگے سن ہر مسلمان اگے باطل کے لیے نشی تر تھا آخے اس زمانے دا ہر مسلمان جڑا سی نا وہ باطل دی رگ دے اوتے ان وگدا سی جویں نشتا لگدا جڑے اس طرح ماری دے تے گند نکلدا ہے اس طرح مسلمان باطل دی رگ دے نشتر بجدا سی کی مطلب باطل نو مارن والا ہوندا سی باطل نال اتفاق نہیں سی رکھدا ہر مسلمان رگ باطل کے لیے نشیتر تھا اس کے آئینے ہستی میں عمل جوہر تھا وہ صرف عمل تے بھروسہ رکھدا سی عمل کریں گے حضور دین تے پھر ہی کچھ ملے گا جو بھروسہ تھا اسے قوت بازو پر تھا ہے تمہیں موت کا ڈر اس کو خدا کا ڈر تھا ہر مسلمان رگ باطل کے لیے نشتر تھا اس کے آئینہ ہستی میں عمل جوہر تھا جو بھروسہ تھا اسے قوت بازو پر تھا ہے تمہیں موت کا ڈر اس کو خدا کا ڈر تھا تین سر کی ہے سارے مسلمان نال تو موت کو کم لے پر گل میری سمجھ آ جائے فرق ویکھنا اس گل کر لگا اب بدماش مردے نے مردے نے کوئی چیڑمی کا مرد ہے کوئی کسی علاقے کا کوئی کسی علاقے کا بدماش مرے نا تو ساری قوم بہ کے پتا کی آتی قسم خدا دی بلے بھائی پورے دنوں نہ سکے یہ پتر وچ بیٹھا ہے چھوٹا چھوٹا پتر جن تربیت بھی ملتی بلے بھائی ٹھیک ہے یہ سی نا اب میٹھا پورے دنوں کا جنا سکے بدماشی پاؤ کے بکھا دیتی سکے کتے کی موت مر گیا ہے پر مجال بھائی جی انہوں نے اپنی بدماشی چھڑی ہو وہ منڈا ساڈا سنتا آتا بلے مر تو بدماش ہی بننا چاہیے نا گل تو ہے جی کوئی دین سے مر جائے اور ویخیا یہ آدھے ہوتے سا نام رات ایویں برباد ہو گیا چنگا پڑھا سی مولوی آخیر مرایا تو جان چڑی سب کے جاوا اس قوم تو بدماش مرے عزت لٹن والا ڈاکے مارن والا تو آخے پورے بھی نہ سی تو جو دین تے مر جاوے ادھورا بھی نہیں مننا صدقے صدقے اتو فلما رنگ چڑھائی کر گئی کارو شاہ پوری یہ فلم بن گئی بھائی تاکہ ہوں نا مراد ساری قوم نو اینی عقل نہیں بھی یہ تے سارا جھوٹ ہوتا ہے جھوٹ یہ کری کھڑے ہوتے ہیں سچ وہ شراب پیوان جھوٹھی یہ پیتی کھڑے نے سچی وہ کیوں پیتا ہے غم بھلانے کے لیے پیتا اب وہ اگلے در کئی واقعے ہوتے ہیں غم بھلا شراب پیتی ہے نار یار نے پیسے منگے نے ریوالور کھڑیا دلال پنجی سال عمر قید اندر بہ گیا ہے غم بھلا رہا ہے پچھو پورا قبیلہ مکالا پہ مرد ہے وہ کبھی کوئی آ رہا ہے ملاقات واسطے کوئی جا رہا ہے کدی اما لائن سے لگی کھڑی ہے کوٹ لکھ پتے سامنے سینٹرل جیل کے سامنے کدی بہن لگی کھڑی ہے ہوں کی ہے جی غم بھلا رہا ہوں میں کہ مکالا مل رہا ہوں یہ غم بھول رہا پیا نہ مراجا آپ پنجی سال بنیا بیٹا ہے خدا کی قسم کر کے آنا اے مسلمان جیڑی قوم اپنے آپ سے ترس نہ کھاوے رب رحم کیوں کھا رہے اس قوم کو چاہیے سی جب بدماش مرد اصا بہ کے افسوس کر دے کہ وہ مذمت سے برائی کر دے کہ پہلی موت مر گیا ہے اللہ معافی دے بچا رہے ہوئی موت تو یہ زندگی تو تاکہ سارا پتر بھی بچ جاتا ساری نسل بھی سور جاتی مگر اصل نام مراد بئیمان فلما ویخ ویخ کے تے کی ویکھیا ساڈا پتر جناب کوئی ریاض گجر بنیا کرے کوئی فلانا ایک نام مراد فلم بناون دے کیوں نے اس واسطے بناون دے بھئی انہاں دی نسل جڑی ہے نا او کیونکہ ہر ویلے بیٹھی تے فلماں تے اوتے ہون ہن ویکھے گی تے ویکھ ویکھ کے تے بنے گی بدماش تے کلاشر کوٹ چکے گی تے طریقے سارے دسن گے میں حیران ہونا یار خدا دی قسم مر بجٹ بھی انہاں واسطے پاس ہوندے نے جڑے اس قوم نو قتل و غارت دے سبق دے کے جیل وچ بٹھا چکدے نے تے جڑا حضور سرکار دے دین دا تے انسانیت دا ہمدردی دا قوم دے پیار دا سبق دے وہ مجرمے تے دہشت گرد دے لکھ لانا تے ہوئے اس مسلم دے اوتے اج دا جڑا بڑیا کھڑائی جڑا اس طرح بڑی دماغ رکھی کھڑا ہے جڑا سچ دا درس دے وے جڑا تینوں بچن دا درس دے وے ہمدردی دا سبق دے وے انسانیت دا سبق دے وے پتر تیرا بچاوے وہ بن گیا دہشت گرد جڑے لانتی ہر ویلے دہشت گردی دا سبق دے ایک ایک بندہ ہزاراں مارے بلڈنگ ڈھا دے سارا کچھ کر دے وہ قوم دے ہیرو ہے 20,000 لے کے ڈبا گھر چ رکھی بیٹھے مینو قسم وحدہ اللہ شریک دی یہ قوم شفاعت مصطفیٰ تو محروم ہو جائے اس قوم نے جدو خالق کے کائنات دے سامنے پیش ہونا ہے رب آخنا میں رحم کی کرا تیرے تے اپنے آپ تے رحم نہیں سی ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتا یغیروا ما بانفسهم رب فرمایا میں اس قوم کی حالت بدلتا ہوں جو اپنی حالت بدلنے کا خیال تو رکھتی ہے مینو قسم وحدہ اللہ شریک دی جدو حالات بدلے جدو مصطفیٰ پیدا ہو سرکار نے خیال رکھا پھر سرکار دے صحابہ پہ تیار ہوئے انہاں اپنا بھی خیال رکھا اپنی حالت دے بدلن دا خیال رکھا انساناں دی کایا پلٹن دا خیال رکھا پھر مولا کائنات نے انہاں دے بازو دے اندر اپنی طاقت دیتی انہاں دنیا نو بدل کے رکھ سکیا وہ جیڑی قوم اپنے آپ تے ترس نہیں کھاندی رحم نہیں کھاندی صرف ٹھڈ جوگی رہ گئی ہے اس کو تے رحم مولا کیوں کھاوے مولا مہربان کا واسطہ ہوے یہ شکوا جو رب دا کر دیئے تو رب دا شے رب سونا انہاں دا شکوا ساڈا او ساڈے نالوں ود پیا کردا جے ہیں خدا دی قسم کر کے آنا کافر موت تو نہیں ڈرتا مسلا ڈرتا میں وہ موت نہیں کہتا جو بدماشی کے لیے آتی ہے میں اس موت کی بات کرتا ہوں جو عزت اور دین مصطفیٰ کے لیے آتی ہے موت تو ہوئے نا موت اصل وہی ہے مرنا مرنا او ہر کوئی آنکھیں تے موری آنکھوں مرنا او جس مرنا تے دل پر راضی اس مرنے کی ڈرنا اقبال انہوں آخ وہ پتر وارس ہو ہی بنتا ہے جب وہ پیو والا علم رکھتا ہے پیو دا علم رکھے گا تو پیو والی وراثت ملے گی علم والی وراثت ادو ہی پائے گا گل سمجھی تو جب بیٹے کو باپ والے علم دی وراثت ہی کوئی نہیں ہے میراث کا وارس بنائیے کی مطلب جی کول وہ گوڑی کوئی نہیں جڑے پیو دادیا کول سن تو پھر اصا اپنی رحمتوں کا وارس کیوں بنا لیے ایک گل پیدا کرے میرے حضور دے یارا والے پھر ویخ اصا بھی راستہ کہڑی کہڑی دینے اگے کر ہر کوئی مست مائے روک تنا سامی ہے ہر کوئی مست مائے روک تنا سامی ہے تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے وہ ہر کسی نے جنوب ویکھو نا وہاں سکون سے زندگی مل جائے نا وہ پڑھتا کیوں ہے جی میٹرک کروں گا میٹرک کے بعد بی اے کروں گا بی اے کے بعد ایم اے کروں گا کمپیوٹر سیکھوں گا 30,000 روپیہ تنخواہ لگ جائے گی آرام سے اسی کمرے میں بیٹھ کر زندگی بسر کروں گا وہ ظالما تینوں پتہ نہیں جیڑی قوم تن آسان بن جائے سہولت پرست بن جائے وہ برباد ہو جاتی ہے. تینوں ایسا نہیں پتا تو مشقت حیدر کرار والی نہیں ویکھی ہو میرے مصطفیٰ دی بیٹی اج بی بی ہے تو بھی آکھ دیئے ہر شے آٹو میں تک ہوئے میں بیٹھی رہا روٹی بھی توے پہ آپ پہ آوے ہوں مشین انجلی بھی نکل تو پھر آپ اس کو مجلنا ہے جب بیٹھنا ہے آپ ویلی ہو کے بی بی تو پھر انہوں خیال تو وسوسے سے باہر دے آنے لینا تو سیدہ خاتون جنت تو سد کے جاواں جب ہاتھ مبارک تے گنڈا پی گیا چکی چلا چلا تو نہ سوچیا تیری میری کھوپڑی پٹھی سوچ کتوں تو میں سمجھا مصطفیٰ کریم کول تے چکی نہیں سی نہ پن چکی حضور بنا سکتے سن نہ جناب دی آج والی مشین والی چکی بنا سکتے سن تائیوں بی بی پہ پی دی سی اوے نہیں او مسلم میرے حضور نے انس بن مالک صحابی نو فرمایا جا علی نو گھروں سد لے انس گئے سب دروازے پہ ویکھیا دروازہ بند ہے کنڈی مارو وجیے آوازاں دتیاں کوئی شے نہیں واپس آئے عرض کیتی سونیا گھر دے اندر کوئی نہیں سی مگر چکی چلنے دی آواز آ رہی سی حضور نے فرمایا علی اے انس رب سونے نے اہل بیت دی خدمت دے فرشتے مقرر کیتے تے فرشتے چکی پہ چلان دے سن پر خدا دیا بندیا فرشتے چکی چلان والے نے بی بی ہتھاں تے گنڈا پائی بیٹھی کیوں پائی بیٹھی ہے چکی کیوں پہ چل رہی ہے فرشتیاں دے نال میرے کملی والے دسیا ہے اے نہ سمجھیا جے ساڈے کول خدمت گزار کوئی نہیں سن نہ نہ میں خدا دی قسم اس واسطے حسن و حسین بھی کام کر دے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ پتر نو ویکھیا تے اڈیاں وچ پھٹا کوئی نہیں پھٹا اڈیاں وچ پھٹا نہیں نرم نرم کوڑیاں کوڑیاں اڈیاں نے پیراں دیا فرمایا پتر آج حرام بن گئے چار دن ننگے پیری تر تاکہ حضور سرکار دے صحابہ وانگو پھٹا تو پایا جائے میں نے قسم وحدہ الا شریک دی تو کی سمجھنا ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نو تن دے اتنے چاندے سونے دیا تاراں دے کپڑے بڑھا کے پاؤں ہاں لیکن کی پسند کیتا ہے ایک سوٹ دے اتنے تو میں ڈوری لوانے ہیں نا جڑی ڈوری نلکی وہ بھی کپڑے دے نال دی لوانے ہیں کدھر کپڑا چٹا تے ڈوری کالی لگ جاوے تے ساڈا ڈیزائن وانتی ختم ہو جائے ساڈا فیشن وچ فرق ہوندا فاروق اعظم دے صدقے جاواں ٹاکیاں ایک کرتے نو لاونیاں تے ایک رنگ دیاں نہیں 16 ٹاکیاں 16 رنگ دیاں لگ جاواں ہر کا کوئی چمڑے دی کوئی کپڑے دی ایک سرکار دا فوجی کھندا ٹکڑ کھان لگا آپ نے اگو چک لے کھندا ٹکڑ کھانا ہے شہادت نو جی کتے کرے گا تیرا ابو سفیان سہی روٹی مکھ کے ہے جی تر کر کے چوپر کے کھان لگے سونے عمر بن خطاب نے فرمایا ابو سفیان اپنی نعمتاں ایتھے نہ اڈا اگلے جہان دی فکر رکھ ایتھوں نال اگلے جہان والیاں چنگیاں نہیں انہیں ہمیشہ رہ جانا ہے ایتھے اڈا جائے گا تے اگے کی رہے گا مینوں قسم خدا دی ایس قوم نو دشمن مار دے کے تن آسانی دا سبق دے گئے آپ ہی تسی آندے جو میرا منڈا ایم اے کر گیا دسو کسے کام جوگا ہے اتو نوکری نہیں لبدی ہے ہن کوئی کام کر سکتا بچارا تے جیڑی قوم برباد ہونا ہوئے ایویں کہندا کہ نکمے تیار ہوں کام والے نہیں تے نکمے کھادی جان کام والے نوں ہور کام والے کماؤندے نے نکمے لوٹ لوٹ کھاندے نے کام والے چار طبقے ہوندے نے مزدور کاشتکار ہنرمند تے تاجر چار طبقے کمان والے نے تے ہن سارے باقی ویلے کھان والے لوٹ لوٹ کھادی تے مراعات انہاں نوں دین دی بجائے مراعات جڑیاں وچ ملدیاں نے رہتا او ساریاں نکمے نوں دے لبدیاں ہر کوئی مست میں رکھتا نسانی ہے تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے حیدری فقر ہے نے دولت عثمانی ہے نہ جڑے حیدر قرار وانگ فقیر جڑے غریب مسکین رہ گئے اللہ دے وہ جڑے فقیری دے دعوی کرن والے نے انہاں کول حیدری فقر کوئی نہیں رہا جڑے دولت والے نے انہاں کول عثمان غنی والی دولت نہیں رہی جڑی دولت جناب دین مصطفیٰ تے خرچ ہوندی سی حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے وہ زمانے میں معذب تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر وہاں میں انہیں عزتہ پائیا مسلمان بڑھ کے سائنسدان بڑھ کے نہیں کی بڑھ کے میں نے قسم خدا بھی سائنسدان آج زیادہ آج سائنسدان او سرے مسلمان آج ذلیل او عزیز آج بے عزت ہوں دے او سرے سائنسدان نو ہی تکے دن آنگرے دے سمجھتا جس لے پڑک پھڑ کے اور عراق دے سائنسدان نو پھڑ کے تم نہیں کھڑے ہوئے تسے مکھ دیا لو کمال استاد شگرد دے دوارے آتو چنگا استاد ہے جا بے شرم استاد نالے پڑھایا سو سائنس نالے اندر خبر دار جے بنایا کیا یہ سائنس دان ہے مسلمان نہیں جے مسلمان ہوندا تے خیر دا حکم نہ چلدا حکم خدا تے چلدا ایک ہی ہے فرق ہے خبر دار کر ہت تیری اس نا آج سائنس دان ہے پہلے صاحب قرآن تھے صاحب قرآن دنیا پہ غالب رہتا ہے سائنسدان خود ذلیل خوار مغلوب ہو جاتا ہے لو جی حالے یہ بڑا کچھ پیا یہ ہو سکتا ہے میرے خیال دو جمعے اور لگے دو جمعے انشاءاللہ العزیز جواب شکوا اور سنا مانگا وضاحت کر کے جنہ میں نے اللہ سمجھاوے گا تو ہم سمجھا مانگا دعا کرو آخر دعوانا قال الحمد لله رب العالمين سلام على دل لگڑا دے پروا والا میں دم دم لولو سلام کر کے کھوے دم دم لولو I'm not دیکھنا یڑا ملا کوئی یار دی گل او سانو کثرت دیکھنا یڑا ملا کوئی یار دی گل ملا ملا نا لمبے پھینڈے سب او جب عشق فرید اس بعد ہویا سب علم عمل برباد ہویا او سب علم عمل برباد ہویا سب علم و جان چھڑا ملا کوئی یار دی علم جان چھڑا مولا جوئی چھڑا مولا نا لمبے بینے با مولا جوئی یار دی گل او چلو دیکھیے اس مستانے نے نوج دی ترنجن دے وچ پئیے دم کھوتے میں وحدت وچ لنگدا اے نہیں پچھدا رات دے اوتے میں وحدت وچ چھڈ چھوٹ شہور والا گھنے تو چھوٹے ساتھ چھوٹے بھرم دی مستی نو در عشق دی قائم مستی نو در عشق دی قائم مستی نو گئے پہنچ سجن دی ہستی نو جڑے ہو گئے سمن بکمان جڑے گنگے تے بہرے تے دوڑے بن گئے ہو یار نو پا گئے گئے پہنچ سجن دی ہستی نو جڑے ہو گئے سمن بکمان بابے لگیا ہے جی خاجہ میری نے